نعمتوں کا زمانہ تمہیں عطا کی ہے. پہلے لیے آ گیا اس کو نعمت ہی دوبارہ پھر آ گیا. تو کلام پاک میں تیری یاد اور اختصار ہے, پھر یہاں دوبارہ وہی بات کیوں آ گئی؟ میں کر رہا ہوں اس توقید, ایک تو یہ نعمتوں پر شکر ادا کرنا بڑا اہم معاملہ ہے, اس لیے تاکید کی خاطر اس کو دوبارہ ذکر کیا. باری تعالیٰ نے ان نعمتوں کے ذریعے ان کو باقی امتوں پر, اقوام پر فوقیت اور فضیلت جو ہے وہ عطا فرمائی, پھر اس لحاظ سے یہ تفضیل یہاں پہ کیا دلائی جا رہی ہے. بالخصوص پیچھے فضل حکمن العالمین نے ذکر کیا گیا تھا, تو یہاں پر جو ذکر کیا گیا ہے گویا تفضیل والی نعمت جو ہے اس کو یہاں یاد دلانا مقصود ہے, تاکہ شکر کے مزید جذبات جو ان کے اندر پیدا ہو جائیں. ساتھ ہی تقریب تشدید والی صورت جو ہے وہ بھی یہاں پائی گئی ہے, پہلے وہ نہیں پائی گئی. بدلگو یومن بادل جی نفس و نب دن سیا, اس دن کی گرفت سے عذاب معاقبت سے اپنے آپ کو بچاؤ جس دن کوئی کسی کی طرف سے ذرا بھر جزا بدلا نہیں دے گا, کفایت نہیں کرے گا. تو پھر صرف پچھلے مضمون کا اعادہ نہ ہوا نہ بلکہ ساتھ اور اضافہ جائے تو وہ اس میں پائے گئے ہیں, اس لیے یہ تکرار یہ فائدہ کے زمن میں نہ آیا. عالمی فضل تو کمرا عالمین, اور اس بات کو یاد کر مانا تو میں عالمین پر فضیلت دی ہے. انی کیوں بڑھا گیا ہے؟ نئی کلام انا پڑھنا چاہیے نا, گویا نعمت ہی پر اس کا اثر ہو گیا, اور اس گرو والے عمل کرنی چاہیے قدر ہوگی. اس گرو انی فضل تو کم, اس بات کو یاد کرو مانا تو میں عالمین پر فضیلت کی ہے. یہاں مشکال یہ پیدا ہوگا کہ عالمین میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک کی داخل اور آپ کی امت کی داخل, حالانکہ آپ کی امت سب امتوں سے افضل ہے, آپ کی ذات پاک سب انبیاء سے افضل ہے. جزائے کہ عام بنی اسرائیل کو آپ پر فوقیت فضیلت سے حاصل ہو جائے, اس کا جواب دیا کہ علیہ السلام عہد کیا ہے, مراد کیا ہے؟ عالمی زمانے ہم, ان کے اہل زمان جو ہیں ان پر فوقیت اور فضیلت کی. اس پر بھی اشکال یہ ہوگا کہ وہ محرف ہیں, شریعت کا مذاق اڑانے والے لوگوں میں سے ہیں, موسیٰ علیہ السلام کو طرح طرح پریشانیوں میں مبتلا کرنے والے لوگ ہیں. اللہ رب العزت من سلوے دے رہا ہے, وہ لن نصبر علی طعام واحد کہہ رہے ہیں, اور ساگ دال پالک وغیرہ مانگ رہے ہیں. اور جب موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ یہ علاقہ فتح کر لو, وہاں پر کاشت کرو مرضی کی یہ چیزیں, تو کہتے ہیں ان نفی آقوم جبارین فضل انتا و ربو کا فقاط اللہ اللہ قائدون, تم جاؤ تمہارا رب جائے فتح کرو, ہم تو یہاں بیٹھے ہیں. اس طرح کے جو بے حیا لوگ ہیں تو ان کو فضیلت کون سی حاصل ہو سکتی ہے؟ عالمی زمانے ہم بھی مراد کیوں نہ ہو, لیکن وہ تو فضیلت کے حقدار نہیں ہے نا, فضیلت کے حقدار ہے. اس کا جواب دیا کہ مراد کیا ہے, قبل تغییر و تبدیل جو اس طرح کی حرکتیں نازیبہ ان میں پائی گئی ہیں, ان سے پہلے ان کو عالمین پر فوقیت اور فضیلت جو ہے تو وہ حاصل ہوئی. تو موسیٰ علیہ السلام کے زمانہ پاک میں اور آپ کے بعد بھی تغییر تبدیل سے پہلے ان کے آبا و اجداد کو جو شرف اور فضیلت حاصل تھی اس کا یہاں تذکرہ کرنا مقصود ہے. پھر ان میں انبیاء پیدا ہوئے, یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں عیسیٰ علیہ السلام تک کچھ 4000 پیغمبر جو ہیں وہ پیدا ہوئے. پھر پیغمبری اور بادشاہی یکجا بھی کر دی, جس میں داؤد علیہ السلام بھی بادشاہ, سلیمان علیہ السلام کی تو بادشاہی اور زیادہ نمایاں انداز میں ثابت ہوئی. ذوالقرنین وہ بھی انہیں کی اولاد میں سے ہیں اور بنی اسرائیل میں سے ہیں. تو یہ روحانی حکومتیں بھی اور ظاہری حکومتیں بھی ان کو دی گئیں. مالی لحاظ سے بھی ان کی پوزیشنیں بڑی مستحکم جائے وہ کر دی گئیں. تو انعامات کی یاد دہانی جائے وہ کرائی جا رہی ہے. تو میں علم کی دولت, ایمان کی دولت, عمل صالح کی دولت اور تمہارے اندر نبوتیں, سلطنتیں پیدا کی ہیں, تو لہٰذا اس فضیلت کو یاد کرتے ہوئے میرا شکریہ ادا کرو. بعض لوگوں نے اس سے استدلال کیا اس مسئلے پر کہ ملائکہ افضل ہیں یا بشر افضل ہیں. یہ بشر ہیں اور فضل تو کمل العالمین فرمایا گیا, عالمین میں ملائکہ بھی داخل ہیں, لہذا پھر ثابت ہو گیا کہ بشر جائے تو وہ فرشتوں سے بھی افضل اور اعلیٰ ہیں. علامہ فرماتے ہیں کہ یہ استدلال ضعیف ہے. کیوں؟ عالمی زمانے ہم جائیں تو وہ مراد ہیں, علی الاطلاق مراد نہیں. فرشتے پہلے موجود تھے, بعد میں بھی موجود ہیں, تو وہ عالمی زمانے ہم کے ساتھ تو داخل نہیں نا, کہ ان کے زمانے میں ہیں, آگے پیچھے نہیں ہیں, اس لیے وہ خارج اور مستثنا ہو گئے اس سے. دوسرا یہ عام مخصوص الباز ہو گیا, عالمی زمانے ہم جب مراد ہے اپنے عموم پر نہ رہا, عموم پر رہتا تو پھر فرشتے بھی داخل ہوتے, جب عموم پر نہ رہ گیا عالمی زمانے ہم مراد ہو گئے, اب اس سے اس نظریے پر استدلال یہ محلے نظر ہو جائے گا. اس پر اشکال یہ ہے کہ تو تم بھی مانتے ہو کہ انسان فرشتوں سے افضل ہے, پھر استدلال کو ضعیف کہنے سے مذہب میں ذوق لازم آ جائے گا. جواب کیا ہے کہ کوئی ایک دلیل باطل بھی ہو جائے تو اس سے دعوے کا بطلان زیادہ لازم نہیں آتا, اور دلائل کے ساتھ وہ ثابت ہو سکتا ہے. اس لیے یہ کہنا کہ پھر مذہب کیسے ثابت ہوگا, اس کے لیے اور تیرے فضائل ہیں. فرشتوں نے یہی کہا تھا, تجار فی آم یفسد ہو فی آم یفسد کو دماغ, باری تعالیٰ نے فرمایا نہیں عالم اعلیٰ تعالیٰ ہوں, پھر علم آدم الاسماء پایا گیا اور فرشتوں کو لاجواب کیا گیا, پھر سجدے کا پابند کیا گیا, اور دلائل موجود ہیں اس پر. کوئی ایک دلیل جو ہے وہ اگر باطل بھی ہو جائے تو اس سے دعوے کا بطلان جائے تو وہ لازم نہیں آتا ہے. اے بنی اسرائیل یاد کر ان نعمتوں کو جو نعمتیں میں تمہارے اوپر انعام کی, اقرار کیا اس کا تاکید کے لیے, اور واسطے یاد دلانے بھی ہو گیا نا, یہ فضیلت کی یاد دہانی کے لیے جو اجل ترین نعمتوں میں سے ہے. پھر یہاں صرف فضیلت انی فضل تو کم کا اضافہ نہیں پایا گیا, بلکہ ساتھ وہی شدید بھی ذکر کی گئی ہے. وَتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَّفْسٍ, یہ بعض تکرار کے فائدہ وہ کہتا رہ گیا نا, بلکہ اس میں مزید افادیت ہے تو وہ آئی گئی ہے. اور ملایا اس کے ساتھ وہی شدید کے بعد تکرار اور اس کو جو واقعی رکھنے میں سے اور خل ثابت ہوئے نعمت کے حقوق میں جو شکر ادا کرنا واجب تھا وہ نہ کیا. عالمی فضل تم انی پڑا جا رہا ہے, انی کیوں نہیں پڑا جا رہا ہے, بتلایا کہ یہ بھی معطوف ہے نعمت ہی پر اور اس کو روح کے نیچے داخل ہے. اس نعمت کو یاد کرو کہ میں نے تمہیں عالمین پر فضیلت دی. اب وہ سکم خرابی کیا لازم آ رہی تھی, امت مصطفیٰ کریم علیہ السلام پر بھی بلکہ آپ کی ذات پاک پر بھی فضیلت لازم آ رہی تھی, اسلام کے ارادے کے لیے فرمایا چل یعنی اس کے اپنے زمانے والے جو عالمین ہیں ان پر فضیلت دی. مراد کیا ہوا؟ ان کی ذاتوں کو نہیں جو فسادی ہیں, بلکہ ان کے آبا جو موسیٰ علیہ السلام کے زمانہ میں تھے یا آپ کے بعد اور قریب تبدیل سے قبل, ان کو پھر کیا فضیلتیں عطا فرمائیں؟ ایک تو علم, پھر ایمان, پھر عمل صالح, پھر ان میں نبی بادشاہ عادل جہاں وہ پیدا کیے, یہ وجہ فضیلت کی ہو گئی. استدلال کیا گیا ساتھ اس کے بشر کے ملائکہ پر افضل ہونے پہ, لیکن یہ استدلال ضعیف ہے. کیوں؟ کہ یہ عام مخصوص الباز ہے, ذہنی ہو گیا. پھر اس سے استدلال کی کوئی وجہ نہیں ہو سکتی ہے, کیونکہ عالمین سے پھر فرشتے مستثنا ہو جائیں, عالمی زمان ہم جائیں, فرشتے پہلے بھی تھے بعد میں بھی ہیں, تو وہ عالمی زمان ہم سے خارج ہو جائیں, اس لیے ان پر حقیقت فضیلت لازم نہیں آئے گی. تک یومن بچو اس دن سے, اس دن سے تو بچنا ممکن ہی نہیں ہے, ہر ایک کو حاضر ہونا ہے اس میں, انبیاء رسول علیہ السلام کیوں نہ ہوں, صحیح پرہیزگار لوگ کیوں نہ ہوں, انہیں بھی اس دن میں حاضر ہونا ہے, کافر فاسق وغیرہ جو ہیں, فرعون سے ساتھ وغیرہ, ان کو بھی حاضر ہونا ہے. اس دن سے بچ کے کوئی کدھر جائے, یا تو ممکن ہو نا اس دن میں حاضر موجود نہ ہو, جب یہ ممکن ہی نہیں ہے تو پھر بچہ کو کہنے کا مطلب کیا رہ گیا, اس کا جواب دیتے ہیں, مطلب کیا ہے, معافی ہے میرے صاحب, جو اس میں مواخذہ وغیرہ ہونا ہے اس سے اپنے آپ کو بچاؤ, تیاری کرو, نیک کام کرو, برے کام جو عذاب کا اور اللہ کے کارغذ کا موجود ہو ان سے اپنے آپ کو بچاؤ. لا تجزی نفس عن نفس شیئا, تجزی ہے جزا سے, یا تجزیو ہے اجزا سے کفایت کرنا, تو فاروق قرات لا تجزی نفس عن نفس شیئا یہ ہے, تو جزا یا تجزیو اس صورت میں شیئا مفعول نہیں بن جائے گا, مطلب کیا ہے کہ لوگوں کو جو تیرے بار ہیں تو کوئی چھڑا نہیں سکے گا باری تعالیٰ کی طرف سے, اب شیئن مفعول بھی بن جائے گا, کہ کوئی حق دوسروں کا جو لازم ہے پھر دوسرا کوئی نفس اس کی جزا بدلا نہیں دے سکے گا. او شیئن من الجزاء, یا شیئن مفعول مطلق بن جائے, مطلب کیا ہے, ذرہ بھر بھی جزا بدلا نہیں دے سکے گا. لا تجزی نفس عن نفس جزاء, یہ مطلب ہو جائے گا, یا لا تجزیو ہو تو پھر شیئن اجزاء شیئن اس معنی میں ہو جائے گا, اب اس کا مفعول مطلق ہونا متعین ہو جائے گا. باقی نکرہ تحت نفی ہو تو عموم کے لیے ہوتا ہے نا, تو پھر فاعل بھی نکرہ ہو گیا, مفعول بھی نکرہ ہو گیا, پہلا بھی اور دوسرا مفعول بھی نکرہ ہو گیا, تو یہاں ہر لحاظ سے عموم ہو گیا کہ جزا دینے والا نفس جس کی طرف سے جزا دی جا رہی ہے مجزیان, اور وہ چیز جو بطور جزا دی جا رہی ہے ان سب میں عموم ہو گیا نا, مطلب ہے کوئی نفس بھی جزا نہیں دے گا, کسی کی طرف سے جزا نہیں دے گا, کسی قسم کی جزا جو ہے تو وہ نہیں دے گا, کلیتاً نفی جو ہے مجازی کوئی نہیں ہوگا, مجزیانو کوئی نہیں ہوگا, جزا کوئی نہیں ہوگی. یہ تعلیم کے لیے گویا نکرہ جا ذکر کیا گیا, اور اکناط کلی والا مانا جائے یہ پایا گیا. ترکیب میں کیا ہے, لا تجزی نفس عن نفس بتایا کہ یہ یومن کی صفت ہے, صفت جملہ ہو اس سے ضمیر موصوف کی طرف عائد ہونا ضروری ہے, پھر یہاں ضمیر تو ہے کوئی نہ, پھر موصوف صفت بنانے کا تو کیا ہوگا, جواب کیا دیا, لا تجزی فی ہے نفس عن نفس شیئا, اصل یہ ہے, پھر اس کو حذف کر دیا گیا ہے. اس پر اشکال یہ ہوگا کہ مجرور ضمیر کا عزف تو جائز ہی نہیں ہوتا ہے, مفعول کی ہو پھر عزف جائز ہے, لیکن مجرور ہو پھر عزف جائز نہیں, پھر یہاں سراسر مذکور ہونی چاہیے تھی, لا تجزی فی ہے نفس, اس کا جواب دیتے ہیں کہ پہلے اس کو بمنزل مفعول دہی کے کر دیا گیا مجازی طور پر, پھر اس کو عزف کر دیا گیا. لا تجزی فی ہے کی بجائے لا تجزی ہے بنا دیا, فی کو عزف کر دیا, مفعول فی کو بن لے مفعول بہی کو بنا دیا, پھر اسے عزف کر دیا, جتنا او معلوم اصحابو, اصل اصحابو وہ تھا, پھر وہ ضمیر جائے مفعول بہی کی تو اس کو عزف کر دیا گیا, اسی طرح یہاں بھی مفعول بہی بنا دیا گیا, پھر اس کو عزف کر دیا گیا. بچوں تم اس دن سے, یعنی اس چیز سے جو اس میں حساب عذاب سے, جزا دے گا کوئی نفس کسی نفس کی طرف سے کسی طرح کی جزا کمانا یہاں کیا ہے؟ لا تکذیب ادا نہیں کرے گا کسی شے کو حقوق سے جو اس پر لازم ہے. ابھی محفوظ یہی والا معنی ہو گیا یہ شے ان یہ مصدر کی صفت بن جائے جزا ان شے ان پھر موصوف حضرت کر کے صفت کو اس کی جگہ قائم کر دیا گیا مجاز بلا حضرت والی صفت بن گئی. استعمال کیا ہوتا ہے؟ بے پرواہ کرنا غنی کرنا. پھر اس صورت میں شے ان جو ہے وہ مفعول بھی لات الجو کا بن نہیں سکتا ہے نا, کیونکہ متعدی و دو مفعول وہ نہیں ہوتا ہے. لام اعلیٰ اس کو مفعول مطلق بنانا پڑے گا. شیئن یعنی اجزاء شیئن یہ ہوگا کہ ذرا بھر کفایت نہیں کر سکے گا. اب نکرہ کر کے کیوں ذکر کیا ہے؟ لا تجزن نفس ہو علن نفس سے اشیاء کیوں نہیں کہہ دیا گیا؟ تو اس کا جواب کہ یہ قانون کی خاطر چل باوجود دونوں نفسوں کی تنقید کے واسطے تعلیم کے ہے اور کلی طور پر مایوس کرنے کے لیے ہے. تنقید جملہ صفت ہے یوم کی اور آیت میں یہ معذوف ہے. میری بات یہ کہ جس نے نہیں جائز رکھا ضمیر مجرور سے حضرت کو اس کو سیاسی ہے کس میں وسط کی گئی. کیا مطلب؟ ظرف کو مفعول بہی بنا دیا گیا پھر جار مجرور حضرت کر دیا گیا مفعول بہی کی جا بجا ہو گیا. پھر اس ضمیر کو بھی حضرت کر دیا گیا جس طرح حضرت کیا گیا ہے. شاید کہ قول او معلوم اصحابو ہو تھا پھر اس مفعول کی ضمیر کو حضرت کر دیا گیا ہے. ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. نہ اس سے شفاعت قبول کی جائے گی نہ عدل فدیہ قبول کیا جائے گا, نہ ہی ان کی مدد کی جائے گی. ولا يقبل منها دو لفظ مذکور ہیں, ایک فاعل تجزی نفس دوسرا مفعول ان نفس. ایک مجازی ہو گیا بدلا جزا دینے والا ہو گیا, دوسرا جس کی طرف سے جزا بدلا دیا گیا ہے مجزی. تو مرجع میں حق کا جو ہے وہ کیا ہے؟ تو فرمایا نفس ثانیہ آسیہ جو ہے وہ ہے کہ وہ آسی نفس اگر کوئی شفیع لائے گا یا کوئی فدیہ بدلا دینا چاہے گا تو پھر اس کی طرف سے کوئی اس طرح کی چیز قبول نہیں کی جائے گی. کوئی بڑا طاقتور ناصر مددگار بن کے آئے گا پھر وہ مدد اس کی نہیں کر سکے گا, کیونکہ وہ القاہر فوق عباد ہے, اللہ سب سے غالب ہے. اللہ تعالیٰ کے قہر جبر کا نشانہ بننے والوں کو بندوں میں سے کون ہے جو بچا سکے؟ یہ اتنی کرزوٹی نفس ثانیہ مجریان ہو جائے اس کی طرف او من الاولى, یا پہلا نفس جو شفیع بن رہا ہے یا ناصر بن رہا ہے یا فدیہ بدلا دینا چاہتا ہے تو اس سے یہ قبول نہیں کیا جائے گا. اب یہ دوسری توجیہ جو فرمائی ہے کہ پہلا نفس جو ہے اس سے کوئی چیز قبول نہیں کی جائے گی, نہ شفاعت نہ عدل نہ وغیرہ. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ کوئی شخص کسی کی طرف سے کسی طرح کے عذاب میں کفایت وغیرہ نہیں کر سکے گا, کیونکہ کفایت کرنے کی کئی صورتیں ہیں. یا تو اپنے زور بازو سے چھڑا لے, جس طرح کسی کا بندہ تھانے میں ہوتا ہے تو وہ بڈیرا چلا جاتا ہے اور تھانے دار کو کہتا ہے میں یہ لے کے جا رہا ہوں تیرے داماد کو, اے ہمت تجھے تو چھڑا لے میرے ہاتھ سے. وہ مجبور بے بس ہو جاتے ہیں اس کی طاقت کے سامنے. تو اس طرح کا کوئی جابر قاہر ہو تو اللہ تعالیٰ سے کسی کو چھڑائے یہ نصرت ہے, تو اس کی بھی نبی فرما دی اس طرح کا ناصر کوئی نہیں ہو سکتا ہے. دوسری صورت یہ ہے کہ وہ قہر جبر کے بغیر چھڑائے تو پھر مفت میں چھڑائے گا, یا کوئی معاوضہ وغیرہ دے کے مفت چھڑانے کا مطلب کیا ہے؟ شفاعت کی، سفارش کی، منت جاری کر دی تو وہ مانی گئی اور اس بنا پر چھوٹ گیا، تو یہ شفاعت ہوگی. ولایت پر منا شفاعت اس صورت کی بھی نفی جائے کر دی گئی. یا دیا جائے تو وہ دے دیا جائے، بے ادائے ماکان علیہ، جو حق کسی کا دینا ہے پھر وہ دے دیا جائے تو یہ جزا ہو گئی، تو اس کی نفی کر دی. یا جزا نہیں پھر جملہ کچھ تاوان جائے تو وہ ادا کر دیا جائے، تو یہ عدل والی صورت جائے یہ ہو جائے گی. لہذا ہر طرح کا نفع جو ہے وہ کوئی جبرن چھڑا ہے، کوئی شفاعت کے ذریعے چھڑا ہے، کوئی حق ادا کر کے چھڑا ہے، یا ویسے کوئی تاوان ادا کر کے ہر قسم کے افادہ کی نفی جائے وہ کر دی گئی ہے. یہاں پہ شفاعت کو شفاعت کیوں کہتے ہیں؟ شفا کا مطلب ہے آپ کو جفت کر دینا، ایک کو دو کر دینا. پھر یہاں شفاعت میں دو کیسے ہو گئے؟ گویا جو مشہور تھا وہ اکیلا تھا، شفیع نے اپنے آپ کو اس کے ساتھ ملا کے اسے دو کر دیا، تو اس بنا پر اس کو شفاعت سے تعریف کیا جاتا ہے. لاجو خزر میں ہاں عدل، تو عدل کسے کہتے ہیں؟ فدیہ کو، چونکہ فدیہ جو ہے وہ جس چیز کے بدلے میں دیا جا رہا ہوتا ہے اس کے برابر ہوتا ہے، اس لحاظ سے اس کو عدل سے بھی تعلیم کر دیا گیا ہے. یا مراد اس سے وہ عدل اور برابری والا معنی نہیں بلکہ مطلق بدل والا معنی جائے تو وہ مراد ہے یہاں پر برابر ہو یا زائد ہو یا کم ہو، یہ برابری والی قید اس میں معتبر نہیں ہے. باقی اصل عدل جو ہے تو وہ کیا ہے؟ برابری. پھر فدیے کو عدل سے تعبیر کیوں کر دیا جاتا ہے؟ کیونکہ وہ فدیہ جو ہے مفتی کے مساوی اور برابر ہوتا ہے. لا یقبل من ہا شفاعت، ایک رات یہ ہو لو دوسری لا تقبل ہو، تا کے ساتھ ہے. تو شفاعت ظاہری طور پر تعلیش والی تا پر مشتمل ہے نا، تو اس لیے تقبل ہو وہ بھی ٹھیک ہے، اور معنی مستری اس میں تعلیش وغیرہ موجود ہے کوئی نہ، بلکہ ایک کو دو کر دینا یہ مراد ہے، اس لیے یقبل ہو پڑھنا تو وہ بھی ٹھیک ہے. سروں اور نہ ہی ان کی مدد کی جائے گی. کیا مطلب؟ کوئی جبران کار ہوں تو اللہ کے عذاب سے بچا لے، یہ صورت بھی نہیں ہوگی. اب اس میں اشکال یہ ہے کہ نفس واحد ہے تو پھر یہاں بھی ضمیر واحد کی ہونی چاہیے تھی، کا پہلا ہو یا دوسرا ہو، نفس واحد ہے پھر مونو شمار ہوتا ہے. یا تو ہر نفس المطمئنہ تو ارجعی، مونس شمار ہوتا ہے پھر مونس کی ضمیر روایت کی ہونی چاہیے تھی. یہاں جمع مذکر کی ضمیر جو ہے وہ کیوں ذکر کر دی گئی ہے؟ اس کا جواب دیا کہ چونکہ عموم والا معنی مراد ہے، وحدت والا معنی یا مراد نہیں، کوئی نفس کسی نفس کی طرف سے عموم ہو گیا، جمعیت والا معنی آ گیا، اس لیے جمع ذکر کیا ہے. رہ گئی ہے کہ مونس کی ضمیر ہونی چاہیے تھی ہا یا ہونا، اس کی بجائے ہم یہ ذکر کیا گیا ہے. بیمان العباد والاناسی، چونکہ بندے مراد ہیں، انسان مراد ہیں، نہ خاص نفس والا مانا جائے تو وہ مراد ہے، اس لیے یہ مذکر کی ضمیر جائے وہ ذکر کر دی گئی ہے. یہ غلام سروم نصرت یہ ذکر کیا ہے تو معاونت، معاونت جو ہے تو وہ نہیں ذکر کی ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ معاونت جو ہے تو وہ عام ہے، کسی کا نقصان دور کیا جائے وہ بھی معاونت میں داخل ہو گیا، کسی کو نفع پہنچایا جائے کسی طریقے پر یہ بھی نصرت میں داخل ہو گیا. لیکن نصرت جو ہے یہ خاص دفع ضرر کے معنی میں ہے، پھر یہاں اس لیے نصرت ذکر کیا گیا ہے کہ عذاب والی مضرت جو انہیں پیش آ رہی تھی اس کو ان سے دور کرنے والا کوئی نہیں. تو جب وہ ضرر ان سے دور کوئی نہیں عذاب والا کر سکتا، تو پھر ثواب والی منفیت جو ہے تو وہ کس طرح انہیں حاصل ہوگی؟ کس طرح مبالغے کے طور پر نفی ہوگی اس کی، کہ ثواب بالکل نہیں ملے گا، عذاب جائے تو وہ ہر حال میں پہنچ جائے گا. اب جو لوگ ان کے رہے آلِ کبائر کی شفاعت کے, انہوں نے یہاں سے استدلال کیا کہ نکرہ تحت النبی آ گیا, کوئی نفس کسی نفس کی طرف سے کسی قسم کی جزا نہیں دے گا, اور جو نفس عاصیہ ہے تو اس کی طرف سے شفاعت قبول نہیں کی جائے گی, مدد کوئی نہیں کر سکے گا, عدل فدیہ کوئی نہیں دے سکے گا. پتہ چلا جو اہل کبائر ہیں ان کو عذاب دینا اللہ پر واجب ہے اور ان کی خلاصی چھٹکارے کی کوئی صورت نہیں ہے. متضلع کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت پر مطیع کو ثواب دینا واجب اور عاصی کو عذاب عقاب کرنا واجب. اہل سیان کی باقی جائز وہ نہیں ہو سکتی ہے. تو انہوں نے اس سے استدلال کیا اپنے مذہب پر. اس کا پھر جواب رضوی علیہ رحمت دیتے ہیں. جواب کیا ہے؟ مخصوص وطن بالکفار, یہ آیت کریمہ جو ہے یہ کافروں کے ساتھ مختص ہے, اس لیے جو مسلمان اہل کبائر ہیں ان کی شفاعت کی نفی پر استدلال کی وجہ نہیں ہو سکتی ہے, کیونکہ دوسری آیات کریمہ اور احادیث جو ہیں ان سے یہی پتہ چلتا ہے کہ کافر جو ہیں تو ان کی کسی طرح کی خلاصی نہیں پائی جائے گی, بلکہ ابدی عذاب کے اندر مبتلا ہوں گے. باقی احادیث جو ہیں تو وہ اس قطعی عقیدہ کے اندر دلیل کے طور پر کیسے پیش کی جا سکتی ہیں, جبکہ احادیث جو ہیں تو وہ جنی ہیں. تو جواب کیا ہے کہ وہ اتنی کثیر ہیں کہ جو تواتر کی حد تک پہنچی ہوئی ہے, جب مانند متواتر ہو گئی پھر ان کے ذریعے قطعی عقیدہ جو ہے تو ثابت ہو سکتا ہے. اسی طرح اس پر اجماع ہے کہ ترقی درجات کے لیے شفاعت جو ہے وہ ہو سکتی ہے. ایک آدمی کا درجہ کم ہے, اس کی سفارش شفاعت کر کے اعلیٰ درجہ اس کو دلا دیا جائے, یہ بال اجماع ثابت ہے, اس میں کوئی معتزلی وغیرہ منکر نہیں ہے. اسے اجماع بھی منعقد ہو گیا اس پر کہ خاص قسم کی شفاعت متعلق ہے, اور روایات سے معنی متواتر ہیں وہ بھی اس پر دلالت کر رہی ہیں. اور پھر اثار یا باسا کا رب کا مقام محمود تھا, وہ مقام محمود بھی آپ کا مقام شفاعت ہے. لہذا یہ آیت کریمہ جو ہے تو آل سنت کے مذہب کی نفی نہیں کرتی ہے, نہ معتزلہ کے مذہب کی تائید تصدیق اس سے ہوتی ہے. پھر یہ بات بھی اس میں قابل غور ہے کہ قیامت کا دن وہ کوئی 12 گھنٹے کا دن تو نہیں ہوگا, 50,000 سال کا دن ہوگا. تو یہ نفی جو ہے یہ تمام اور استمرار پر تو دلالت کوئی نہیں کر رہی ہے. مطلق عامہ قضیہ ہو, ایک وقت میں 50,000 سال کے دن میں سے ایک وقت میں نفس مشبوہ جو ہے اس سے شفاعت قبول نہ کی جائے, ظالمہ عاصیہ جو ہے اس سے شفاعت قبول نہ کی جائے, دوسرے وقت میں قبول ہو جائے. لہذا اس میں تمام استمرار پر دلالت ہے کوئی نہ, آ جا کے قضیہ متعلقہ ہے. پھر کسی ایک وقت میں نفی سے یاد کر کے وہاں سچی آ جائے گی, تو پھر عموم اوقات کے لحاظ سے کوئی قطعیت اس میں ہوتی تو پھر بھی کوئی وجہ استدلال تھی نا. جب سارے اوقات کو محیط ہونا یہاں سے ثابت نہیں ہو رہا ہے, پھر توافق کی صورت واضح ہوگی کہ ایک وقت میں جب اللہ تعالیٰ قہر جلال کا مظاہرہ فرمائے گا, جرت کوئی نہیں کرے گا, نفسی نفسی انبیاء علیہ السلام بھی پکارتے رہ جائیں گے, وہ سارے آگے ٹالتے رہیں گے, لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مقام شفاعت میں آئیں گے تو اللہ رب العزت کا جلال جمال میں کار غضب رام و کرم میں انتقام انعام میں بدلے گا. پھر دوسروں کو بھی حوصلے ضرورتیں جو ہیں وہ ہو جائیں گی اور آپ ان کو حق بھی دے کے دیں گے. انا مستشفیہم اذا ہو برسو, جب انہیں روک دیا جائے گا تو ان کو حق شفاعت میں لے کے دوں گا. انا خطیب مزاح ستو, جب وہ چپ ہو جائیں گے تو ان کی طرف سے بولنے والا میں ہوں گا. انا مبشر ہوں مزاج آئے سو, جب لوگ ناگید ہونے لگیں گے تو ان کو بشارتیں دینے والا میں ہوں گا. لہذا اس میں عموم اس دن کے لحاظ سے بھی نہیں پایا گیا ہے کہ نفی قطعی نہ ہوئی, جبکہ ثبوت جو ہے تو وہ قطعی طور پر ہو گیا حدیث متواترہ کے ذریعے بھی, اجماع کے ذریعے بھی, اور قرآن پاک کی آیت سے ہے سائے باسوں کا ربوں کا مقام محمود, اس لحاظ سے بھی لہذا متضرہ کا قیدہ یہاں سے ثابت نہیں ہو سکتا ہے. اور اس پر تائید پیش کرتے ہیں کہ خطاب جو ہے تو وہ کس کے ساتھ ہے, کافروں کے ساتھ ہے. اسے جو یہ تو ہو سے کیوں تعبیر کیا ہے, یہ دل علیہ سے کیوں نہیں تعبیر کیا ہے, کیونکہ اعتبار عموم میں الفاظ کا ہوا کرتا ہے نہ کہ خصوص سے مورد ہے اس کا اعتبار ہوتا ہے. اس لحاظ سے دلیل نہ رہی نہ پھر تائید جو ہے تو وہ بنے گی. اسی طرح یہ ایت کریمہ جو ہے تو یہود کے اس نظریہ کے رد کے لیے ہے کہ ہم خواہ بت پوجیں شرک کریں, ہمارے آبا اجداد پیغمبر ہیں وہ ہمیں چھڑا لیں گے, ان کے اس نظریے کی نفی کرنا مقصود ہے. وہ سمجھتے تھے کفر کے باوجود بھی ہماری نجات ہو سکتی ہے. ایت کریمہ اس بارے میں نازل ہوئی ہے کہ کفر کی صورت میں وہ تمہیں نہیں چھڑا سکیں گے, تو یہ قائد والی صورت ہے اس میں آگے چل سکتی. اور نہ ہی قبول کی جائے گی نفس کی طرف سے شفاعت کو, اور نہ ہی لیا جائے گا اس کی طرف سے کوئی بدلہ. نفس ثانیہ سے جو گناہگار ہے یا قید سے منہا مر جا, اس کا کیا ہے بتلایا کہ نفس ثانیہ ہے جو عاصی ہے, اس وہ شفاعت کسی کو شفیع بنا کے لائے گا یا فدیہ وغیرہ دینے کی کوشش کرے گا تو یہ قبول نہیں کیا جائے گا. یا پہلا نفس جو مجازی ہے کسی کی طرف سے جزا دینے کے لیے شفاعت کے لیے آیا ہوا ہے اس سے یہ نہیں قبول کیا جائے گا. آیت سے نفی کرنا اس کی کہ عذاب کو دور کرے کوئی کسی سے کسی بھی وجہ محتمل سے, یہ نفی کرنا مقصود ہے, کیونکہ یہ جو عذاب کا دور کرنا ہے یاد ہوگا جبرن کارن یا اس سے ہٹ کے ہوگا, پہلے کو نصرت سے تعبیر کیا جاتا ہے, اور اگر کار سے ہٹ کے ہے تو پھر شفاعت مفت ہوگا یا بدلہ دے کے مفت ہے تو اس کو شفاعت سے تعبیر کیا جائے گا, اور اس سے ہٹ کے ہے تو پھر جتنا حق اس کے ذمہ واجب الادا ہے وہ دیا جائے گا, تو یہ جزا ہو گئی. یا کچھ تاوان دے دیا جائے اس کے بغیر تو یہ عدل ہو گیا. پھر تو یہ ساری صورتیں محتملہ جو ہیں عذاب دور کرنے کی, تو ان کی نفی کر دی گئی ہے کہ نہ کوئی جبرن کارن بچا سکے گا, نہ کوئی شفاعت کے ذریعے, نہ کوئی پورا بدلہ اور حقوق واجبہ ادا کر کے, نہ کچھ تاوان ادا کر کے کسی طرح بھی نہیں بچا سکے گا. سر شفاعت یہ شفاعت ہے گویا کہ مشہور لاجس کی شفاعت کی گئی تھا وہ اکیلا بس بنا دیا شفیع جو اس کو شفا بنا دیا, بنا دیا بس وہ اپنی ذات کو اس کے ذات میں لانے کے, اور عدل فدیہ ہے جیسے مراد مطلق بدل والا معنی ہے. پھر اصل عدل کا کیا ہے تصفیہ اور برابری, تو پھر فدیہ کو عدل سے کیوں تعبیر کیا جاتا ہے, کیونکہ وہ فدیہ مفتی کے برابر ہوتا ہے. اور بڑا ابن کثیر نے ابو عمر نے مدد کیے جائیں گے, روکے جائیں گے, اللہ کے عذاب سے محفوظ کیے جائیں گے. اور ضمیر یہ جمع مذکر کی ضمیر ہے, جبکہ نفس واحد مؤنث کی ضمیر اس کی طرف لوٹنی چاہیے تھی, تو یہ جمع مذکر کیوں کر دی گئی ہے؟ تو اس کا جواب مرجع تو کیا ہے, وہ جس پہ دلالت کرتا ہے وہ جمعیت والا معنی ان میں آ گیا نا, اور عموم والا تو اس لیے جمع ذکر کر دیا گیا ہے. اب مذکر ضمیر کیوں کی گئی ہے؟ کیونکہ عباد اور تناسی والے تعبیر میں ہے, اس بنا پر ان کو مذکر سے تعبیر کر دیا گیا ہے. بندے مراد ہیں, نہ کہ وہ نفس والی تانیس والا معنی جائے وہ ملحوظ ہے اس سے, بلکہ عباد والا معنی مردوں والا معنی جائے تو یہ مراد ہو گیا. پھر اور خاص ہے مونت سے خاص ہونا, نصرت کے ساتھ دفع کرنے, زرد کے مولت میں ہر طرح کا آگے زرد دور کیا جائے یا منفیت سے پہنچائی جائے, نصرت میں صرف زرد سے بچانا یہ ہو گیا. صرف اہل کبائر جو ہیں ان کے حق میں وہ شفاعت کے قائل نہیں ہے. محل نظر یہ ہوا اہل کبائر, اس لیے یہ تقید لگائی ہے. اصل جواب دیا گیا بھائی صاحب کہ یہ مخصوص ہے کفار کے ساتھ واسطے آیات اور احادیث کے جو وارد شفاعت کے حق میں اور تائید کرتا ہے اس کی یہ کہ خطاب بھی ان کے ساتھ ہے اور آیت کریمہ بھی اس کے رکھ کے لیے نازل ہوئی, تو یہ گمان کرتے تھے کہ ہمارے آبا ہمارے لیے شفاعت کر دیں گے. یاد کرو اس وقت کو جب کہ ہم نے نجات دلائی تمہیں فرعونیوں سے جو تمہیں سخت عذاب میں مبتلا کرتے تھے اور مشقت میں ڈالتے تھے. وہ کیا تھی سزا؟ ہمارے بچوں کو ذبح کرتے تھے اور بچیوں کو بچاتے تھے. فیض علیکم بلا ربکم عظیم, اور اس میں تمہارے لیے بہت بڑی آزمائش تھی تمہارے رب کی طرف سے, یا بلا کا معنی آزمائش ہو گیا, محنت ہو گیا, یا جو تمہیں بچانا ہے اس میں تمہارے لیے بہت بڑی نعمت ہو گئی باری تعالیٰ کی طرف سے. نعمت کو بلا سے کیوں تعبیر کیا؟ کہ یہ کوئی آزمائش ہے کہ شکر ادا کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں, صبر کرتے ہیں یا نہیں. تو محنت میں بھی بلا ہو گیا, محنت اور عطیے میں بھی بلا ہو گیا, شکر کرتے ہیں یا نہیں, ادھر صبر کرتے ہیں یا نہیں ہے, اس لیے بلا سے تعبیر فرما دیا گیا. باقی یہ نجے نا کم بات تفصیل کسی کا ذکر کیا گیا ہے, تو تفصیل والا معنی اس میں ہو گیا. تو بہت زیادہ نجات عطا فرمائی, کیونکہ بچے جو ہیں وہ ذبح ہو رہے تھے تو آئندہ کے لیے نسل ختم ہو کے رہ جاتی, پر ہر ہر بچے کا بچ جانا ذبح ہونے سے یہ نجات کی کئی صورتیں ہو گئیں نا, اس لیے باب کثیر تکثیر معافر کے لیے جو ہے اسے ذکر کیا گیا ہے. اب ماں قبل کے ساتھ اس کا عرب طور تعلق کیا ہے, تو بتلایا کہ یہ تفصیل کا درجہ ہو گیا, پہلے اجمال کا درجہ تھا. اس گرو نعمتی اس نعمتی نے یہ چیز بھی داخل تھی, یہ فرعونیوں کے ہاں ذلیل خوار ہو کے رہ رہے تھے, ان کے سڑکیں صاف کرتے, جھاڑو دیتے, جٹینیں صاف کرتے, برتن صاف کرتے, اینٹیں پاستے, بٹھیوں میں پکاتے, مزدوریاں کرتے, یہ آلے پیغمبران کرام سے کام لیے جا رہے تھے. جب اس لائن پہ اٹ گئے تو پھر اس علت سے ان کو دوچار کر دیا گیا تھا. تو موسیٰ علیہ السلام پھر ان کے نجات دہندہ بن کے آئے, اس لیے فرمایا نجیناکم من آل فرعون, تو نعمتوں میں سے پھر جملہ یہ ایک نعمت ہو گئی. اس پر اشکال یہ ہوا کہ معطوف معطوف علیہ میں مغایرت ہوتی ہے تو پھر نعمت یہ بھی ہو گئی, تو پھر نعمت پر اثر مغایرت خیال نفسی لازم آ جائے گی. جواب کیا ہے؟ یہ تخصیص بادل تعمیم والی صورت ہو گئی, اور عام خاص کا مقابلہ ہو تو عام سے مراد غیر خاص ہوتا ہے نا, تو گویا اس نعمت میں یہ داخل نہیں, اس لیے بطور اثر پھر اس کا ذکر کر دیا گیا. جس طرح جبریل اور میکال کا اثر ملائکہ پر ڈالا گیا ہے, تو گویا ملائکہ سے مراد جبریل اور میکائیل کے ماسوا ہو گئے, تو اسی طرح یہاں بھی معطوف علیہ سے معطوف کو الگ کر لیا جائے گا. نجیناکم یہ قرات بھی, اور انجیناکم یہ بھی آل نیا لفظ آیا, تو اس کی تحقیق کرواتے ہیں کہ آل اصل میں کیا ہے, آہل تو خلاف قیاس ہے کو حمزہ سے بدل دیا, پھر حمزہ ساکن ماکول مکتوب علیہ سے بدلا دیا, آل بن گیا. تو دو تخفیفیں اس میں آ گئیں, ایک کو حمزہ حمزے کو الف سے بدلانا, معنی میں دو تفصیصیں آ گئیں. کون سی؟ ایک تو جو زبے رکول ہیں ان میں سے استعمال کیا جائے گا, غیر زبے رکول میں نہیں. اہل غیر زبے رکول میں بھی استعمال ہوتا رہتا ہے, اہل البیت آل البیت نہیں کہا جائے گا, تو زبے رکول میں اس کا استعمال ہوگا. ایک دوسرا جن میں کوئی شرافت ہے دینی یا دنیاوی, وہاں آل کا لفظ بولا جائے گا. اہل کا لفظ عام ہے, اہل الحائق اہل الحجام کہہ سکتے ہیں, آل الحائق آل الحجام نہیں کہہ سکتے ہیں. دو طرح کی تفصیصیں جو ہیں وہ اس میں آ گئیں. باقی یہ دعویٰ تھا کہ آل کا اصل اہل ہے, دلیل اس پر کیا ہے؟ خلاف اصل کا دعویٰ ہو تو دلیل ہونی چاہیے نا. تو کہا گیا نہ تصویر ہو اہل, تو تصویر اشیاء کو اپنے اصل کی طرف لوٹاتی ہے. تو جب تصویر اہل ہے اہل نہیں ہے, پتہ چلا کہ آل کا اصل کیا تھا اہل, تبھی تصویر اہل کے وزن پر آ رہی ہے. پھر اور یہ نیا لفظ ہے, اس کی تحقیق فرماتے ہیں کہ یہ امال کا جو بادشاہ ہوتا اس کو کراؤن کا لقب دیا وہ دیا جاتا, جس طرح کسرا فارسیوں کا جو بادشاہ بنتا تو کسرا اس کا لقب ہوتا, روم کے اندر جو بادشاہ بنتا تو قیصر اس کو لقب دیا جاتا. تو اسی طرح یہاں بھی وجہ فرعون کو فرعون کہنے کی کیا ہے, لے اتوبے ہم ان میں چونکہ سرکشی زیادہ ہوتی تھی اس لیے پھر تفر انا رجل سے یہ فرعون قابل ہو گیا. تفر آنا کب کہتے ہیں؟ اذا عطا, جب کہ سرکش ہو مغرور متبر ہو. پھر وہ بھی سرکش تھا فرعون, تو اس لیے اور جو بھی اس قوم کا بادشاہ بنتا تھا وہ سارے اسی طرح پر اور وہ متکبر ہوا کرتے تھے, اس لیے فرعون سب کا لقب بن گیا. اب یوسف علیہ السلام کے دور میں بھی فرعون تھا, روایات سے ثابت ہے. موسیٰ علیہ السلام کے دور میں بھی, بعد میں یہ گمان کیا تو وہی فرعون تھا. آپ کے دور میں بھی اس موازنے کو بجاوی علیہ رحمت دور فرماتے ہیں, وہ اور فرعون ہے, یہ اور فرعون ہے, اور درمیان میں کوئی 400 سال کا فاصلہ ہے. اسی فرعون کا اب تک رہنا یہ مستند ہے, بلکہ فرعون موسیٰ علیہ السلام کا گیا تو اس کا نام مصعب ابن ریان تھا, یا اس کا بھی بیٹا ولید جو ہے تو وہ تھا آپ کے دور میں. یوسف علیہ السلام کے دور کا فرعون گیا تو اس کا نام ریان تھا, تو گویا وہ دادا تھا یا باپ تھا موسیٰ علیہ السلام کے فرعون کا. اور جب ہم نے نجات دی تو ان کو آل فرعون سے, یہ تفصیل ہے اس کی جو ایمان کی اللہ تعالیٰ نے اس کا اپنے قول خود کو نعمتی اللہ کے نام جو عالم اور ادب میں ہے معطوف ہے نعمتی پر, جیسے کہ ادب تعالیٰ کے جبرائیل کا اور میکائیل کا اوپر ملائے کرتے ہیں. اور پڑھا گیا انجے تکم اور اصل آل کا آل ہے, اس کی ایک تصویر اس کی اہل ہے اہل آتی ہے اور خاص کیا گیا ہے ساتھ اضافہ کرنے طرف خالق کے عزت والے لوگ ہیں ان کے عزت ہو جس طرح بھی آ گیا دنیا بھی جس طرح بادشاہ ہو گیا. یہ دو مثالیں کیوں دی ہیں؟ قانون کے لحاظ سے کہ دینی یا دنیا بھی عزت جن میں ہوگی تو پھر آل کا لفظ ان پر بولا جائے گا, ذوی القول پر بولا جائے گا, اور جو عزت عظمت والے ہوں گے ان پہ آل کا لفظ غیر ذوی القول کی طرف بھی مضاف ہوتا ہے, جس اہل بیت اور اہل حجام اہل حائق وغیرہ وہاں بھی جن میں عزت نہ دینی ہو نہ دنیا بھی ہو, فرعون لقب ہے ان کا جو مالک ہوا بادشاہ بنے والے کسرا اور قیصر, یہ لقب ہیں کس کے؟ جو بادشاہ بنے رومیوں کے اور فارسیوں کے. فرعون سے تعبیر کرنے کی وجہ بچوں سرکشی کرنے ان کے مشتق کیا گیا ان کا یہ لقب سفر آنا ہم فرعون ان کا لقب تھا نا, اس سے پھر آگے یہ تفرعنہ اخذ کر لیا گیا. فرعون تفرعنہ سے ماخوذ نہیں, بلکہ فرعون کی وصف مشورہ کیا ہو گئی؟ تکبر سرکشی غرور, پھر اس سے یہ تفرعنہ مشتق کر لیا گیا. تو جس میں بھی تکبر غرور پایا جائے تو اس کو پھر تفرعنہ سے تعبیر کیا یا فرعون سے تعبیر کر دیا. اچھا اسلام کا فرعون اس کا بیٹا ولید, یہ قوم عاد کے بقایا میں سے تھا, یوسف علیہ السلام کے دور کا فرعون یہ ریان تھا اور ان کے درمیان کو 400 سال سے زیادہ عرصہ کی مسافت بنتی ہے. یہ وام کرنا کہ وہ یوسف علیہ السلام والا فرعون تھا ابھی موسیٰ علیہ السلام کے دور میں یہ غلط ہے. یسومونکم سوء العذاب, وہ تمہیں مشقت دیتے ہیں اور تمہارے اندر طلب کرتے ہیں کہ اس کو بدترین عذاب کو, سو کی اضافت عذاب کی طرف پائی گئی ہے. ظاہر ہے یہ میں نہیں ہوگی اضافت, سو فی العذاب فی بھی نہیں ہو سکتی کیونکہ نہ عذاب زمان ہے نہ مکان ہے نہ علامی ہو سکتی ہے, کیونکہ عذاب کے لیے برائی ثابت کرنے کا مطلب کوئی نہیں. ہر عذاب ہی برا ہوتا ہے, نہ کہ کچھ برے ہوتے ہیں کچھ نہیں. المال و لزیدن, تو پھر زید کی ذات کے لیے مالدار ہونا ضروری نہیں تھا نا, اب تفصیص کر دی گئی کہ مال زید کے لیے ہے لیکن عذاب کے لیے تو سو ہونا لازمی ہے نا, تو پھر یہاں تفصیص کا کیا مطلب ہوگا. یہ وہم ہوا, اس کا جواب دیا کہ اضافت میں نہیں ہے اور باقی عذابوں کی نسبت جو ان کو عذاب دیا جا رہا تھا وہ اور زیادہ سنگین تھا, برا تھا, تو اس لیے سوء العذاب کہا گیا کیونکہ بچے جو ہیں وہ ذبح کیے جا رہے ہیں, تو بچیوں کو لونڈیاں بنایا جاتا, خاتمہ بنایا جاتا, یا جو بچیاں ہوتی ہیں ان کی شادی شدہ تو حمل تو نہیں ٹھہر گیا تو تفتیش تحقیق کی جاتی, بے پرد کیا جاتا, انہیں حیائی کا مظاہرہ کیا جاتا, تو اس طرح پر یہ انتہائی ذلت اور خواری سے دو چار تھے. ادھر سڑکیں صاف کرنا, لٹینیں صاف کرنا, برتن صاف کرنا, اینٹیں پاتنا, کٹیاں لگانا, یہ ان کا کام تھا, یہ مشقت ان سے لی جاتی تھی. سارے فرعونی شہزادے بنے ہوئے تھے, یہ ان کے نوکر خادم جات وہ بنے ہوئے تھے. ساتھ مزید بڑا یہ صورت کے بچوں کو ذبح کیا جا رہا ہے. وجہ اس کی کیا تھی کہ فرعون نے خواب میں دیکھا کہ بیت المقدس سے شخص اٹھا ہے فوج لے کر اور اس نے ہمارے ملک پہ حملہ کیا ہے اور سارے قبطی جو ہیں تو ان کو ختم کر دیا ہے اور بنی اسرائیل جو ہیں تو ان کی حکومت سلطنت جو ہے وہ قائم ہو گئی ہے. پھر جو اس دور کے تھے سادی راملی وغیرہ ان کو جمع کر کے خواب ان کے سامنے رکھا, انہوں نے بتلایا کہ بنی اسرائیل سے ایک ایسا آدمی پیدا ہوگا جس کے ہاتھوں ہماری سلطنت ختم ہو جائے گی اور قبطی جائیں اور ہلاک ہو جائیں گے. اس نے پھر تدبیر یہ سوچی کہ ہم ان کا بچہ زندہ ہی کوئی نہیں رہنے دیں گے تو ہم سے ملک کیسے جا سکے گا, لیکن تدبیر کنت بندہ تقدیر کنت خندہ, ہماری تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے گھر ہی پالنے کا پروگرام بنا لیا اور انہیں کے ہاتھوں پر فرعون کی تباہی ہو گئی اور قبطیوں کی تباہی جو ہے وہ ہو گئی. یہ پس منظر تھا بچیوں کو باقی رکھنے کا اور بچوں کو ذبح کرنے کا تاکہ ان کے ہاتھوں ہمارا ملک جو ہے یہ ختم نہ ہو اور قوم قبط پر تباہی بربادی نہ آئے. طلب کرنا چاہنا, یہ سودے بازی جو ہے اس کو بھی سوم سے تعبیر کرتے ہیں, کسی چیز کے طلب میں جانا سودا سلف لینے کے لیے. یہ سوبونکم کا مطلب کیا ہوا کہ تمہارے لیے بدترین عذاب کے طلبگار بنتے ہیں. پھر یہ سامع وقت بنتے ہیں جب اپنے نزدیک ظلم کے قریب کر دے, اس سے ہلاکت خاص ظلم ہلاکت ہو گئی نا. پھر سوء العذاب سے مراد کیا ہوا؟ بدترین عذاب, کیونکہ وہ کبھی ایسا نسبت کرنے دوسرے عذابوں کے, ویسے ہر عذاب سوء ہوتا ہے لیکن یہ دوسرے عذابوں سے بھی بدترین تھا, اس لیے سوء سے اسے تعبیر کیا ہے. مصدر ہے فاء یسوء کی, پھر سوء العذاب کا اطلاق اس پر کرنا یہ مبادلہ کے لیے ہو گیا, انسان زیاد العدل عادل ہے نا, لیکن مبالغہ کرتے ہوئے کہہ دیا کہ وہ گویا عین عدل ہے, مجسم عدل ہے. ادل للمتقین, قرآن جو ہے وہ سراسر ہدایت ہے متقیوں کے لیے, یہ مبالغہ ہو گیا. اصل تو حادی ہے لیکن اتنے زیادہ حادی ہے کہ گویا عین ہدایت ہے. سرکار کو کہا گیا رحمت للعالمین, تو آپ اتنے زیادہ رحمتیں فرمانے والے ہیں کہ گویا عین رحمت ہیں. اسی طرح یہاں بھی بستر کا اطلاق ذات سے اس پر کر دیا گیا ہے مبالغہ کے لیے. سو مستر ہے سارے سو کا مراد برا ہونا ہو گیا اور منسوب ہونا اس کا قبولیت کے اطلاع پر ہے. کیا مطلب؟ یہ سوم مقدی دو مقبول ہو گیا نا, تمہیں شکت میں ڈالتے ہیں اور کس کے ساتھ ڈالتے ہیں؟ سوال عذاب کے ساتھ ڈالتے ہیں. یہ دوسرا مقبول بن گیا سمونکم کا. پھر اور یہ جملہ سمونکم سوال عذاب, اس کا تو وغیرہ نہیں ڈالا گیا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ نجیناکم من آل فرعون یسومونکم. وہ بتلایا کہ یہ جملہ حال ہے, ضمیر جائے قوم والی اس سے, ہم نے تمہیں نجات کی آل فرعون سے, اتنا حال ہے کہ وہ تمہیں سخت ترین عذاب میں مبتلا کرتے تھے. قوم والی ضمیر جائے اس سے حال ہے. قوم آل فرعون یا نجات کی آل فرعون سے, اتنا حال ہے کہ وہ, یہ دونوں احتمال صحیح ہیں کیونکہ جملے میں ضمیر ہونی چاہیے نا جو حال بنے. تو پھر قوم والی ضمیر بھی اس میں موجود ہے اور آل فرعون یسومون غائب کی ضمیر بھی موجود ہے, تو دونوں سے ربط اس کا ہو سکتا ہے. تو اس لیے قوم سے حال بناؤ پھر بھی ٹھیک ہے اور آل فرعون سے بنا لو پھر بھی ٹھیک ہے. چلو, یہ جملہ حال ہے ضمیر سے جو نجین آنکھوں میں ہے یا آل فرعون ہے, یہ دونوں سے حال بنا لو کیونکہ ضمیر دونوں کو اس میں موجود ہے. لوگین استعمال ہو گئے بنا کم زبا کرتے ہیں تمہارے گھر میں لا کے بہ جاؤ آرام ڈال زندہ رکھتے ہیں تمہاری بچیوں کو یا ان کے فرض جو ہیں ان کی تفتیش کرتے ہیں. ادب نے ڈالا گیا اس کا ادب ہو ان کا جسم ان پر کیوں یہ بیان مبین ہے بیان مبین عہد ہوتے ہیں اس لیے نہیں ادب ڈالا گیا. اصل باہر تو ثابت ہو گیا نا لیکن بات طویل پر اس پہ کثرت والا بانا, بچے بھی بکثرت پیدا ہوتے تھے اور دوا بھی بکثرت کیے جا رہے تھے, اس لیے یلت بہون ہو گیا. 600,000 جو بچ کے جا رہے تھے نا, تو پھر 600,000 مرد اگر ہیں پھر بچے کتنے ان کے پیدا ہوئے ہوں گے جو دبا ہو گیا, تو پھر وہ کثیر تعداد میں ہے. کسی بات کا بھی ان کا دیگر استعمال کیا گیا ہے. جب یہ سلام ضرور تاری تیاز ہوں تو ان کی اس کوشش نے اللہ کی تقدیر میں سے کوئی شی نہ لوٹایا اور انہیں کوئی فائدہ نہ دیا. وفیض علیکم بلا ربکم عظیم, اس معاملے میں تمہارے لیے بہت بڑی آزمائش ہے, اللہ کی طرف سے یہ بہت بڑی نعمت ہے تمہارے لیے اللہ کی طرف سے. ذالکم کا اشار علیہ جو ہے تو وہ کیا ہے, فرعونیوں کی طرف سے جو بچے ذبح کیے جانا ہے وہ اب فی ذالکم یہ بلا بمانا محنت ہو گیا اور جو چھٹکارا دیا ہے انجیناکم نجیناکم وہ مشار علیہ ہو جائے. اب یہ محنت اور عطیے کا بیان ہو گیا کہ ہم نے تمہیں یہ نجات دی, ہماری طرف سے یہ نعمت تو تم پر ہو گئی. اور بلا اصل تو کیا ہے, اختبار اور آزمائش, لیکن اللہ رب العزت کی آزمائشیں مختلف ہوتی ہیں. کبھی مشقت میں ڈال کے آزماتا ہے, کبھی انعام دے کے آزماتا ہے کہ شکر ادا کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں, صبر کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں. تو اس لیے محنت کو بھی بلا سے تعبیر کر دیا اور محنت دیا جائے تو اس کو بھی بلا سے تعبیر کر دیا گیا ہے. بلا ہے محنت ہے, اگر ذالکم سے اشارہ کیا جائے صرف فرعونیوں کے پھیل کے, اور نعمت ہے اگر اشارہ کیا جائے صرف انذار کے. اور اصل بلا کا کیا ہے, اختبار اور آزمائش, لیکن جب ہے اللہ کی آزمائش بندوں کے لیے, کبھی ساتھ محنت کے مشقت میں ڈال کے, کبھی ساتھ محنت کے اور عطیہ کے اطلاق کیا گیا ان پر, اس کا بلا کا. اور تیسرا احتمال کیا ہے کہ ان کا تمہیں اس ظلم ستم کا نشانہ بنانا اور ہمارا تمہیں بچانا, یہ مجموعہ مشاعرے بن جائے ذالکم کا, یہ بھی ٹھیک ہے. تیسرا احتمال اس میں یہ ہو گیا. مطلب کیا بنے گا کہ امتحان جو ہے تمہارا دونوں طرح پر لیا گیا, اس محنت کے ذریعے بھی اور ہماری طرف سے یہ جو نعمت اور محنت ہے اس کے ذریعے بھی. پھر رب کم, یہ تمہارے رب کی طرف سے امتحان تھا کیسے کہ فرعونیوں کو تم نے مسلط کر دیا, یہ امتحان ہماری طرف سے ہو گیا محنت کے اندر شکت میں ڈالنے کے لحاظ سے, کہ موسیٰ علیہ السلام کو بھیج کے تمہاری نجات کا سامان کرنا, تو اس میں ہماری طرف سے یہ نعمت جو ہے وہ ہو گئی. بتوفیق کے لیے تخلیق کم او بہما, یا دونوں صورتیں, پہلے ان کے ذریعے ظلم سے کم ہو رہے تھے, موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے نجات کا زبان ہو گیا. یہ جو مجموعہ ہے اس میں ہماری طرف سے تمہارے لیے کیا ہے, بلائے عظیم ہے. عظیم کا ما قبل سے ربط کیا ہے, کہ بلا کی صفت ہوگی, عظیم اطلاع ہے یا عظیم انعام ہے. میں رب کم کیوں فرمایا گیا ہے, حالانکہ بغیر تو فرعونیوں کی طرف سے ظلم زیادتیاں جہاں وہ پائی جا رہی تھیں, تو اللہ تعالیٰ بتلانا چاہتا ہے کہ بندے ظاہری سبب ہوتے ہیں, حقیقت میں مؤثر اللہ رب العزت کا ارادہ ہوتا ہے. جو بھی خیر یا شر پہنچتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے. لہذا خوشی کے اسباب پیدا ہوں تو باری تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے, اور اگر ضرر نقصان وغیرہ والی صورت ہو تو پھر اس میں صبر سکون سے کام لینا چاہیے. زیادہ کے اشارہ کے لیے ظالم کو صرف جملہ کی طرف اور مراد اس کو امتحان جو مشترک ہے وہ بلا دیا جائے, تمہارے رب کی طرف ساتھ مسلط کرنے ان کو تمہارے اوپر یا بھیجنے مسلط کام کے یا اور توفیق دینے واسطے تمہارے سارے کے یہ کتنے پہنچے. میرے رب کم کیوں فرمایا, یہ تنبیہ ہوئی کہ جو بھی بندے کو پہنچتا ہے خیر یا شر وہ کیا ہے, اختبار من اللہ, اللہ کی طرف سے آزمائش ہے, اس پر لازم ہے کہ شکر کرے. کس پر؟ علام سار ہی خوشیوں پر, اور صبر کرے مدار ہی اس کی طرف سے پہنچنے والے نقصانوں پر, تاکہ ہو جائے من خیر مقتابین, آزمائے لوگوں میں سے بہتر بندہ بنے, برا بندہ جائز وہ نہ بنے.